gure mitologiaren atza. Kaixo denoi, Isabel Millet naiz, kontalaria, marionetista eta euskal mitologia zaditua. Zuretzat, gure mitologiaren atza programa sortu dut. Asteroko itzordu honetan, gure mitologiaren jeniuak, pertsonaiak eta haien arteko harremanak, noski. Gure mitologiaren nondik norakoak eta sekretuak kontatuko dizkizut. Baita jakina, mito bat, elezar bat edo ipuin bat kontatuko dizut. Aurreko saioan, base Nafarroko libertamendia aipatu genuen Josebarekin eta Martin Txiki mitoa kontatu nizun. Gaur Zuberora joango gara. Gaur ere Joseba aurkenarekin eta bukaeran euskal ipuintxo bat kontatuko dizut. Beruzi erdia. Adi, adi! Egunon, Joseba. Gauza bera. Hemen gaude berriz Josebarekin, Urruñako saia ostatuan. Idazle oparoa da Joseba eta gonbidatzen dut gure kultura, gure mitologia eta gure inauteriak ongi ezagutzen dituelako. Joseba, gaur maskaradak aipatuko ditugu. Esaten aldiguzu nundik datozen Siberoako inauteri berezi horiek? Maskarada dugu Siberotarren berezko iauteria. Hori lehenengo gauza. Nondi datorren eta hori ez dago dokumentorik hori zehazteko, baino zar-zarra dela garbi dago. Eta aita Juneska zenabe arigilek erraten zuen oso zarra dela eta bere oinarriak zituela aurre historian. Eta nik uste dut hala dela. Garbi dago, noski ordu eskerostik, eraldatu dela, aldatu direla pertsonaiak, eta horrela, badakigu lehenoko pertsonaiek beste izena zituztela, aldatu zituztela 18. mendean, batzuk, eta bar, hori horretaz, Casenabek hitz egin du. Aspaldi, aspaldikoa, beraz. Baina herri askotan egiten dira maskaradak. Nola antolatzen dira? Bueno, antolamendua da, urtero, herri batek hartzen du bere gain hori eta antolatzen ditu maskaradak eta Zuberoko beste herriek gomitatzen dituzte beren herrira joatea eta barrikadak austera. Beraiek aukeratzen dituzte egutegiaren arabera eta normalean 12-15 bat izaten dira. Nola? Herri batek gomitatzen du beste herri bat eta barrikadak jartzen dizkio? Nola da hori? Barrikada austeak oso zarra dira eta normalien herri hoietan, herri Zuberoko herrietan egiten zuten barrikada hori esen oraingo barrikada pintxoekin eta dariekin ziren egiazko barrikadak eragosteko bidea etortzen ziren hoie maskaradegita etortzen zirenak herrian ez itezen zar modu errezean orduan egiten zizkituen barrikadak eta barrikada hoie gainditu alizateko hainbat dantza egin behar zuten bai maskaradakoek eta bai herritarrek. Zibilizatu gara beraz. Eta barrikada edo gosari ondoren zer gertatzen da? Nola doa eguna? Baskaria normalean egiten dute herritarren etxeetan gomitatuak. Eta baskaldu ondoren izaten da arratsaldeko jokoa edo joko nagusia deitzen dena. Normalean hasten da 3:30 aldean, baina noski baskari horren araberakoa izaten da. Muturra nola berotu duten, segogua duten, eta hola, ez da, normala den bezala. Eta orduan joko nagusian hori da izaten da 3 ordukoa gutxi gora bera, eta hor jokatzen dira hainbat errito zarzarra direnak. Esate baterako, zamalzaien perratzea, bijamien jokoa, pitzuren eriotza, eta bukatzen da azken kantorearekin. Arratxeko joko horretan agertzen dira gorriak eta beltzak, ez da? Euskaldunok izatez oso manikeistak gara. Pentsatzen dugu dagoen guztia bere aurkako zuzena duela. Eta horregatik, ohitura dugu mundua eta egoera guztiak bizatitan banatzeko. Alde batetik euskaldunak eta bestetik erdaldunak eta bar. Eta maskaradekin oso garbi ikusten da hori. Azaltzen da alde gorri bat eta alde beltza. Erran beharra dago, gure koloreak ez direla herri latinoan kolore berberak. Eta guretzat, gorriaren kontrakoa beltza dela. zuria beste gauza bada, zuria euskaldunentzako epeltasuna edo traizioa baita. Orduan, gorria dago lotua gizarte ordenatuarekin, ordenarekin. Eta beltza berriz gizarte horretatik kanpo bizi diren pertsona edo indarrekin. Horregatik bi zati hauek ikusten dira maskaradan. Alde batetik aintzindariak edo mundu edo gorriak euskal gizartearekin ados daudenak eta normaltasun horretan bizi direnak, eta beste aldetik beltzeria, eta hor sartzen dira kaitera, bijamiak eta ala mundu beltz eta anarkiatik gertu dagoen mundu hori. Bai, euskal koloreak, gorria, eguna, eguzkia, ikusten dena eta pertsonak, eta beltza, aldiz, gaua, ilargia, ikustezina dena eta pertsonaia mitologikoak. Hasieran urri aldean aipatu eta azaldu nuen banaketa hori. Baina maskaradan zerbait antzesten da, ez da? Azalduko diguzu zer irudikatzen duen erritual horrek? Maskaradak Euskal Herriko beste iauteriek egiteuten bezala, irudikatzen du bizitza eta heriotzaren arteko etengabeko borroka. Hau da, beste modu batean esan da. Naturaren indarrek, indarren arteko borroka. Badaude indar baikorrak edo positiboak, udaberriarekin lotuak, eta badaude eskorrak edo negatiboak neguarekin lotuak direnak. Eta azken finean, euskal iauteria eta maskarada bereziki, da neguko eta udaberriko indarren arteko etengabeko talka. Talka diozu, badirudi udaberriak umearen antzera indarra egin behar duela negutik ateratzeko, argira ateratzeko, jaiotzeko. Polita, niri iruditzen zait ere pitxu dela maskaradaren pertsonarik ezagunena, eta bera deitzea famatu egin zen. Ez aizu iruditzen? Bai, zalantzari gabe pitxu dugu maskaradan umorea jartzen duen pertsonaia nagusia. Eta, bueno, bai, zuk errandun bezala, bada esaldi bat, zazpi euskal herritan famatua dena. Eta da, hau, pitxu, hau! Mil esker etortzeagatik, Joseba, eta espero dut laster beste bizita bat egingo diguzula. Bai, mil esker zuei gomitatzeagatik. Dakizun bezala ez dugu inauteriekin loturiko ipuinik, baina bat kontatuko dizut, buruzi erdia, euskal ipuin bat. Munduan asko bezala, herri batean bizi zen gizon bat zahartzen joaten zen. Urteak joan, urteak etorri, gero eta zaharragoa zen. Azkenean guztiz zaharturik ezin zuen lan egin eta semearen etxera joan zen bizitzera. Seme hau eskondua zen eta hiru seme alabak zituen. Denak postu ziren aitonaren etorreragatik. Baina ez ordea semea eta haren emaztea. Osongi ez dakigu zergatik, zikoitza zela diru zalegia agian edo diru eskaza. Baina behin batean, afaltzeko tenorean onela hitz egin zion bere aitari. Aita, nik ezin zaitut elikatu gehiago, eta leku eskasa dugu etxean, beraz joan behar duzu. Semea alabak hau zabalik geratu ziren, haien naita entzutean, baina gizon zahartuak bere semea luze begiratu ondoren, esan zian. Ongi da, seme, joatean aberzu, joanen naiz ba. Semeak orduan, hartu ezazu buruzia hau lepoan eta atera, jankoa lagun dakizula. Orduan, alaba zaharrenak hause esan zion aitari. Aita, buruzi osoa ematen duzu aitonari, erdiarekin ere nahikoa du. Gorde ezazu beste erdi hori, neuk zu etxetik bidaltzen zaitudan erako. Alabaren etzak entzuterakoan gelditu egin zen seme berekoia eta pixka ausnatu ondoren bere aita zaharra berriro etxean sartu zuen. Hola kontatzen da, eta alabazan, ela ez bazan, sardirileak alabazan, eta atera darilea herriko plazan. Urrengo saioan, martxoaren seian, gure mitologiaren aire elementuarekin hasiko gara. Airea. Nortzuk dabiltza airean. Zer uste duzu? Adi, adi. Gainera mito eder bat kontatuko dizut. Gogoratu, maiatzera bitarte, astelenetan, ordu bita herrietan, antxeta erratian gure mitologiaren atxa. Podcastak antxetamedia.eus webgunean. Eta bitartean zer erran galdetu edo komentatu nahi badidazu, idatzi email honetara euskalmitologia@ni.eus edo sartu gure webgunean irubibikoitza.biarte.eus. Bertan aurreko saioak entzungai dituzu. Sare sozialetan ere gaude, Facebooken Biarte edo Isabel Mille. Eta Instagramen Isabel Mille, la mito perse. Bihoz bihotzetik agur bero bat eta ezaztu. Izan zoriontsu. Agur.